man. I don't want to fuck up the jam. I just have a lot of energy today. I had a horrible day today, but then I turned it around. Nach ob ich da mein ganz scheiße halt. Also ganz scheiße. Ich bin ja schrecklich alt. Nein. Let it all out. The universe is big. Spacing the fuck out here. I think the aliens will be scared about the state of my consciousness. Way too much tonight. When the aliens try to connect, it's like the Wi-Fi packet's being lost. There's no more hope. There's no more hope for me. I fucked up this line. Maybe next life I can be Mario or Luigi. That way I can level up and enjoy life the proper way. Standing here behind a computer like an idiot, drinking a beer, smoking a joint. So maybe the aliens, they don't want to connect with me right now. I understand. I understand. Thank you. makes love. Hammer-on just told me there won't be a next life, God. Hey, God, what are you gonna say about that, man? God, man. Don't believe it, man, there is an afterlife. I'm telling you, I'm God. There is an afterlife. Don't believe it, man. There is an afterlife. Die mensen. Ik denk dat er een scène van hoor. Nee hoor. Ik denk dat er gewoon een scène van hoor. En die loop klopt niet helemaal hoor, gozer. Of niet dan tegen. Nee hoor. Gewoon even je kop houden, man. Ik ben er vandaag aan die twee gozers, man. Hij denkt er een scène van, man. Hij kan er niks aan doen. Ik heb het in mijn gezicht. Ik heb het in gezicht, hoor. En waar zit hij? Hij zit me onderaan. En je denkt, je loopt andersom. Ik kan je gewoon interpreteren zoals het is bedoeld, weet je. En hou gewoon je kop, hoor. Ik heb geen flauw idee waar je het over hebt, hoor. Serieus, maat. Ik ga even luisteren. Ja, come on, man. Ik ben een minuut lang naar jou luisteren, man. Je praat alleen maar onzin, hoor. Ik volg er in de flikker van, man, wat je zegt. Ik ga even luisteren, man. Nee, ik luister helemaal niks meer naar, joh. Ik ga even je kop houden, hoor.